मेरे सामने मेरा दिल लिए जाए जाए जाए। चोरी चोरी देखे आंखें झुकाए, माने ना कहना बातें बनाए। चोरी चोरी देखे आंखें झुकाए, माने ना कहना बातें बनाए। सबसे जुदा किसकी अदा सबसे जुदा, ये तो समझ ना पाए पाए